फन फन नृत्य करत नंदलाला, फन फन नृत्य करत नंदलाला, अधर मुरली तनु श्याम तमाला, फन फन नृत्य करत नंदलाला। रुधिर बमत रस नाम खुकाढ़ी, असह भार सो चितवन गाढ़ी। रुधिर बमत रस नाम खुकाढ़ी, असह भार सो चितवन गाढ़ी। नागिन सब सन्मुख चली आई, हाथ जोर कर विनय सुनाई। आरत बंधु कृपालु गोसाई, पाहि पाहि सेवक सुखदाई। फन फन नृत्य करत नंदलाला, फन फन नृत्य करत नंदलाला। नंदलाला नंदलाला नंदलाला नंदलाला।